Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala menna nebiye ve adı ve ba'd. Bu haftaki hadis dersimiz Müslim'in iman bahsinden devam etmek üzere 82 dahil 89 dahil nolu hadisler idi. Yalnız bir arkadaşımızın isteğiyle ben hadis dersine geçmeden önce ilim tahsiliyle ilgili birkaç tane Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğunu size haber vermek ve acizane nasihat etmek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam Buhari, Müslim ve Tirmizi gibi hadis kitaplarına giren sahih bir hadiste buyurur ki Allah kime bir hayır dilerse onu dinde fakih, bilgili kılar. Müslim'de gelen bir başka hadiste her kim bir ilim öğrenmek maksadıyla bir yola girerse Allah bu sebeple ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Tirmizi, İbn-i Mace ve Ebu Davud gibi sünenlerde gelen bir hadiste ise Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki benim sözümü işitip onu kavrayan ve ezberleyen, işittiği gibi de tebliğ eden kişiyi Allah apaydınlık yapsın. Yani onu güzelleştirsin, üstün kılsın, ahirette de nimetlendirsin. Nice fıkıh, bilgi taşıyan kimse vardır ki bilgiyi kendisinden daha anlayışlı, daha fakih birilerine taşır. Bu şekilde de o istifade eder. Çünkü her kim bir hayra vesile olursa ondan istifade edecektir, faydalanacaktır. Son hadis ise ilmin hangi maksatta yapılmaması gerektiğine işaret etmekte. Her kim ilmi alimlerle boy ölçüşmek, ayak takımı sefih kimselerle tartışmak ve insanların dikkatini kendine çevirmek için talep ederse Allah onu ateşe girdirir. Rabbimizden bu hususta muhafaza istiyoruz. Hakka helal isabet eden, hakkı hak olarak gösterdiği, batıla da batıl olarak inanıp batıldan yüz çeviren kullarından olmayı istiyoruz. Bugünkü hadisimizin ilki 82 nolu hadis. Ayşe validemizden gelmekte, Buhari ve Müslim hadistir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy nasıl başlamıştır bunu izah eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiyin başlaması uykuda doğru rüya görmekle olmuştur ki gördüğü her rüya sabahın aydınlığı gibi apaçık ortaya çıkar, beliri verirdi. Sonra ona bir tarafa da çekilip yalnız kalmak sevdirildi. Artık o Hira mağarasına çekilip ailesinin yanına dönmeden önce orada kendisine yetecek kadar yiyecek götürerek ibadet ederdi. Yalnız kalarak Rabbini tefekkür ederek ibadet ederdi. Azlığı bittiği zaman da hanımı Hatice radıyallahu anh'ın yanına döner. Yine bir müddet yetecek kadar azık hazırlar. İnzivaya çekildi. O bölgeye giderdi. Nihayet Hira mağarasında bulunduğu bir sırada ansın ona hak geldi. Allah'ın dini. Melek gelip ona oku dedi. İkra. Aleyhisselatü Vesselam ben okuma bilmem diye cevap verdi. Çünkü kendisi ümmiydi. Okuma yazma bilmezdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözüne devamen buyurur ki o zaman beni melek tuttu. Gücüm kesilinceye kadar sıktı. Sonra beni bıraktı. Tekrar ikra. Oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Melek yine ikinci defa gücüm kesilinceye kadar beni sıktı. Sonra bıraktı. Sonra tekrar ikra. Oku dedi. Ben gene okuma bilmem dedim. Çünkü okuma bilmiyor. Nihayet beni üçüncü defa tutup gücüm kesilinceye kadar sıktı. Sonra beni bıraktı ve Alak suresinin ilk 5 ayetini ilk vahiy olarak okudu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğreten Rab'dır. İnsana bilmediği şeyi o öğretti. Ayetten okudu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sıkmadan dolayı korku ve heyecanla şu boyun etleri titrer bir şekilde evine döndü. Hatice radıyallahu anh'ın yanına vardı. Ona beni örtün, beni örtün dedi. Onun üzerine örttüler. Nihayet o ürperti ve korku kendisinden gittiğinde Hatice radıyallahu anh'a hitaben ey Hatice bana ne oluyor diyerek başından geçenleri anlattı. Sonra da kendi aleyhime korktum dedi. Bu söz üzerine Hatice validemiz radıyallahu anh'a ona aksine sen korkma, sen sevin, mutlu ol, müjdelen. Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin. Sözü doğru söylersin. İşini görmekten aciz olan kimselerin yüklerini kaldırır, onlara yardım edersin. Fakire hiç kimsenin vermeyeceği miktarda vererek onu zengin yaparsın. Misafiri doyurursun. Hak yolunda, hak hususlarda, ortaya çıkan hususlarda insanlara yardım edersin. Yani hayır cihetinden ne varsa sen yaparsın. Bundan dolayı Allah seni utandırmaz diyerek onu teskin etti. Akabinde de Hatice radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i babasının kardeşinin oğlu Varaka bin Neffel'in yanına götürdü. Varaka ise cahiliye döneminde Hristiyan olmuş bir kimseydi ki Arapça bilirdi ve İncil'den de bir kısım şeyleri yazardı. Aynı zamanda kendisi ama yani kör olmuş yaşlı bir kimseydi. Hatice radıyallahu anha ona ey amca erkek kardeşin oğlunu bir dinle dedi. Varaka ey kardeşimin oğlu ne görüyorsun diye sorunca Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam ona gördüğü şeyleri anlattı. Bunu dinleyen Varaka İncil'den haberdar olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben bu Musa'ya indirilen namustur. Cebrail'in diğer ismi de namustur, sır sahibi demek. Keşke senin davet günlerin esnasında ben genç olsaydım, keşke seni kavmin çıkardığı zaman hayatta bulunsaydım dedi. Buna şaşıran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavmin beni çıkaracak mı bu beldeden diye sordu. Varaka evet çıkartacaklar. Çünkü senin bu getirdiğin şeyi getiren kim varsa mutlaka kavmin tarafından bir düşmanlığa uğramıştır. Eğer senin davet günlerine yetişirsem sana gücüm yettiğinde son derece yardım ederim dedi. Ancak bir müddet sonra Varaka Nebimiz Aleyhisselam'a risalet verilmeden vefat etti. Vahyin başlangıcı bu şekilde olmuştur. Aleyhisselam ilk vahiyle bu şekilde tanışmıştır. Bu da korkunç bir hal olduğu için kendisi korkmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kitabında geldiği üzere iman nedir, İslam nedir bilmiyordu. Doğruyu yanlıştan ayıramıyordu. Sadece bozulmamış fıtratıyla ayırabiliyordu bazı şeyler. Ve bir kısım şeyleri yaşıyordu. Sıla-i Rahim gibi, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek gibi, fakir doyurmak, misafire ikram etmek gibi. Bu yaptığı işlerden dolayı da zaten Hatice Validemiz radıyallahu anh'a onu teskin etmiştir. Çünkü sen kötü bir iş yapmıyordun. Kendi aleyhine korkacak bir iş yapmıyordun. Sen doğru söylersin, emin, güvenilir diye bilinirsin. Fakirleri doyurursun, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını giderirsin, misafire ikram edersin. Akrabalarınla sana ne kadar eziyet ederlerse etsinler veya ne yaparlarsa yapsınlar, ilişkiler kesmesin, devam ettirirsin diyerek imani bir kısım işleri yaptığından dolayı onu teskin etmişti. Vahyin ilk başlangıcı bu şekilde olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca yükseltilmesi ikinci hadisimiz. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. O da Ebu Zer radıyallahu anh'tan dinlemiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesini şöyle anlatmıştır. Mekke'de bulunduğum bir sırada evimin tavanı yarıldı ve Cebrail aleyhisselam indi. Ben göğsümü yardı ve onu zemzem suyuyla yıkadı. Daha sonra da bir altından tas getirdi ki o tasın içerisinde iman ve hikmet vardı. O iman ve hikmet dolu tası benim göğsümün içine boşalttı. Sonra da göğsümü kapattı. Daha sonra elimden tutup beni semaya yükseltti. Birinci sema, dünya semasına geldiğimiz zaman Cebrail aleyhisselam oranın görevli meleğine, bekçisine hitaben kapıyı aç dedi. Bekçi de kim o diye sordu. Cebrail aleyhisselam Cebrail diyerek kendisini tanıttı. Beraberinde kimse var mı diye sordu. Evet yanında Muhammed var dedi. Peki ona peygamberlik gönderildi mi? O Resul olarak görevlendirildi mi diye sordu görevli tekrar. Bunun üzerine evet deyince Cebrail aleyhisselam kapıyı açtı. Dünya semasına yükseldiğimiz zaman diyor aleyhisselam baktım ki orada bir kişi duruyor. Onun sağında bir kısım karaltılar var. Sol tarafında bir kısım karaltılar var. Bu gördüğüm kişi sağ tarafına baktığı zaman gülüyor. Sol tarafına baktığı zaman da ağlıyor. Ben bu kişi kimdir diyerek Cebrail aleyhisselama sordum. Cebrail aleyhisselam ise o Adem'dir dedi. Adem aleyhisselam salih nebi ve salih evlada merhaba diyerek onu selamladı. Cebrail aleyhisselam bu Adem'dir dedikten sonra sağındaki ve solundaki şu karalt var onun neslidir. Yani insanoğludur. Sağdakiler cennetlikler, sol taraftakiler de cehennemliklerdir. Bundan dolayı sağ tarafına bakınca gülüyor da sol tarafına bakınca ağlıyor diyerek onun ağlama ve gülme sebebini açıkladı. Daha sonra Cebrail aleyhisselam beni yukarıya çıkardı. İkinci kat semaya çıktık. Ve kapıyı açtı diye Cebrail aleyhisselam seslendi. Gök kapısının bekçisi olan melek de birinci kapının bekçisi. Meleğin sorduğu ve aldığı cevaplar ile muhatap olunca kapıyı açtı. Bu şekilde Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam gökte her bir katı aşacak şekilde 7 kat göğü açtı. Bu esnada Adem Aleyhisselam, İdris, İsa, Musa ve İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı göklerin her birisinde buldu. Ancak bunların hangisinin hangi katta olduğunu söylemedi. Sadece bu 5 peygamberi 7 kat göğün arasında gördüğünü söyledi. Ancak Adem Aleyhisselam 1. semada, İbrahim Aleyhisselam ise 7. kat semada bulunmaktaydı. Sadece bu ikisini nerede olduğunu zikretti. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Cebrail ile beraber İdris'in yanına uğradığı zaman İdris, Salih Nebi'ye ve Salih kardeşe merhaba dedi ve yanlarından geçti. Ben de bu kim dedim? Bu İdris'tir dedi Cebrail Aleyhisselam. Daha sonra Musa'ya uğradım. Musa Aleyhisselam, Salih Nebi'ye ve Salih kardeşe merhaba dedi. Cebrail'e bu kim dedim? O da Musa'dır dedi. Daha sonra İsa'ya uğradık. Salih Nebi'ye ve Salih kardeşe merhaba diyerek karşıladı Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ben bu kim diye sordum. O da Cebrail Aleyhisselam da bu Meryem'in oğlu İsa'dır dedi. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'a uğradım. O da bana Salih Nebi'ye ve Salih evlada merhaba diyerek beni karşıladı, selamladı. Cebrail'e bu kimdir dedim. O da bu İbrahim Aleyhisselam'dır dedi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözüne devam ederek sonra Cebrail beni daha yukarıya çıkardı. Nihayet öyle bir seviyeye çıktım ki orada kalemlerin hışırtısını işitiyordum. Sonra Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkartıldım ki Sidretül Münteha'dan sonra ileriye Cebrail Aleyhisselam da geride kalarak Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etmiştir. Allah ümmetime 50 vakit namazı farz yaptı. Ben bunu alıp dönerken Musa'nın yanına uğradım. Musa Aleyhisselam Rabbin ümmetine neleri farz kıldı dedi. Çünkü Allah'ın katına çıkan peygambere mutlaka bir şeyler emredilecektir. Ümmetine hitap olmak üzere. Ben de cevaben onlara 50 vakit namazı farz kıldı dedim. Musa Aleyhisselam Allah ona salat ve selam etsin bu ümmete bir ikram olmak üzere. Öyleyse Rabbine dön. Çünkü senin ümmetin buna güç yetiremez. Ben bunu yaşadım diyerek Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir tavsiyede bulundu. Ben de Rabbime döndüm. O da bu namazları bir kısmını azalttı. Bir diğer rivayette kısım kısım azalttı. Her bir dönmede bir kısmını azalttı. Tekrar Musa'ya döndüğümde tekrar Rabbine dön. Senin ümmetin buna da güç getiremez diyerek 4 veya 5 sefer gidip gelme şeklinde namaz 50 vakitten 5 vakite indirildi. Artık 5 vakite indiği zaman Rabbim Azze ve Celle bu namazlar aslen 5 vakittir. Ancak bu 5 vakitin karşılığı 50 vakite eş değerdir. Ve benim katımda söz değişmez. Yani 50 vakit namazı emrettiğim zaman vereceğim sevabı 5 vakit namaz olarak değiştirsem de 50 vakit olarak karşılık verilecektir. Nitekim bir başka hadislerden anladığımız üzere bundan önceki hadislerde okuduğumuz gibi bu ümmetin her biri yaptığı salih amel 10 katıyla 700 katı arasında sevaplanacaktır, sevap yazılacaktır. Namaz da onlardan birisidir. 5 vakit namazın karşılığı 50 vakit namaz olarak bize verilecektir elhamdülillah. 5 vakit namazı da aldım. Musa Aleyhisselam'a da sorusuna mütakip 5 vakit namazı bildirince Rabbine dön gene indirmesini iste diye Aleyhisselatü Vesselam'a tekrar nasihatta bulundu. Ancak Aleyhisselatü Vesselam artık Rabbinden istemekten utandım diyerek daha geriye dönmedi ve 5 vakit namaz bize farz kılınmış oldu. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam beni Sidretül Münteha'ya kadar vardırdı. Öyle renkler kaplamıştı ki Sidretül Münteha'yı ben bunların ne olduğunu daha önce görmedim, şu an bilmiyorum. Sonra ben cennete girdirildim. Bir de baktım ki cennette inciden yapılmış kubbeler vardır. Doğran toprağından misktir. Burada da Allah Azze ve Celle'nin Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ikram olmak üzere kullarının sadece ona yaptığı bir iş vardır ki Miraç olayıdır. Biz Miraç olayına yani yerden Sidretül Münteha dahil Allah Azze ve Celle'nin huzuruna kadar yükselmeye inanırız. Bu imanın gereklerinden birisidir. İman bahsine gelmesi budur. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gecede Mekke'den Kudüs'e gitmesine İsra diyoruz. Bu olay ve İsra'dan sonra Miraç olayını bahsettiği zaman müşriklere, Mekke müşriklerine onlar bununla alay etmişlerdi. Hatta kendisine iman eden erkeklerin ilklerinden olan Ebu Bekir radıyallahu anh'a bunu söyleyip de senin arkadaşın böyle böyle söylüyor. Bir gecede buradan ta Kudüs'e gittiğini, oradan göğe yükseldiğini söylüyor falan diyerek alay eder şekilde onu Ebu Bekir radıyallahu anh'a anlattıkları zaman o ne demişti? Eğer o söylüyorsa doğru söylemiştir. İşte bu tasdikinden dolayı o Sıddık diye isimlendirilmiştir. Yani çok tasdik edici. Kesin, şeksiz, şüphesiz tasdik eden, doğrulayan manasına Ebu Bekir Es-Sıddık diye künyelenmişti. Allah ondan razı olsun, bize ona komşu kılsın Rabbimiz Azze ve Celle. İsra ve Miraç olayları da imanın gereklerinden, Allah Azze ve Celle'nin kuluna bir ikram, şerefini yükseltme ve ümmetine bir kısım şeyleri farz kılma cihetinden yaptığı büyük bir mucizedir. Aleyhisselatü Vesselam'a verilen mucizelerdendir. Biz bunun olduğunu yakinen iman ediyor ve tasdik ediyoruz. Ebu Bekir Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Bu olayla ilgili bir başka rivayette Sidretül Müntehan'ın anlatıldığı rivayettir. 84 nol hadis İbn-i Mesud Radyalan'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göklere çıkarıldığı gece Sidretül Münteha'ya da götürüldü. Sidretül Münteha ise bu rivayette geldiğine göre 6. kat semadadır. Yeryüzünden semaya çıkarılan orada son bulur ve orada alınırdı. Gökten inecek şeyler de yukarıdan inecek şeyler de orada durur. Sonra oradan alacaklar, o alacaklar alınırdı. Sidreyi kaplayan kaplıyordu ayetindeki iz yağışa sidrete ma yağışa Necm suresindeki 16. ayet tefsir edercesine İbn-i Mesud sidre, sidret-i münteha altından yapma pervaneler diye tefsir etmiştir. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz bize açıklanmadığı için. Bu sidret-i münteha'ya yükselme esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 3 şey verildi. Bunlardan birisi az önceki hadiste gelmişti. Şimdi diğer ikisi de bunun yanında zikredilecek. Birincisi 5 vakit namaz ümmete farz kılınmış. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir. Az önceki hadiste geldiği üzere. İkincisi Bakara suresinin son ayetleri elçi olmaksızın bizzat Allah Azze ve Celle tarafından Nebimize verilmiştir ki Amene Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri orada Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir. Üçüncü ve son kısım ise ümmetten Allah'a eş koşmayarak Allah'a kavuşan kulların bu ümmetten büyük günahları bağışlanacaktır. Bu da büyük bir müjde olmak üzere Aleyhisselatü Vesselam'a o büyük derecelere ulaştırılan Nebi'ye ümmetine bir müjde olmak üzere verilmiştir. İbadetlerin en üstünü olan namazın biz Allah tarafından bizzat farz kılındığını Bakara suresinin sonundaki koruyucu ayetlerinden en büyüklerinden olan Amin Resulü'yle başlayan son iki ayetin Allah tarafından aracısız verildiğini bir müjde olmak üzere de Nebimizin ümmetinden yani bizlerden şirk koşmaksızın tevhid ehli olarak Rabbimize kavuşursak büyük günahlarımızın bağışlanacağını en azından ebedi cehennemde kalmayacağımızı bilerek imanımızı, amellerimize devam etmeye çalışacağız biiznillah. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gene Miraç gecesindeki durumuyla ilgili bir haber Nebimizin Rabbimiz Azze ve Celle'yi görüp görmediğine dair hakkında çok tartışma olan, alim arasında ihtilaf olan bir mevzu. Ayşe radıyallahu anh'a'dan hadis alan Mesruk isimli değerli alimin rivayet ettiği bir hadistir ki Ayşe'nin yanında yaslanmış bir şekilde oturuyordum ki o müminlerin annesidir. Bana hitaben 3 şey vardır ki kim bunlardan birisini söylerse Allah'a büyük bir şekilde iftira etmiş olur dedi. Ben bunlar nedir diye sordum. Bu 3 şeyi izah etmeye başladı Ayşe validemiz radıyallahu anh'a. Birincisi kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü diye söylerse Allah'a en büyük iftirayı atmış olur. Bu sırada ben yaslanmış vaziyetteydim. Hemen oturdum ve ey müminlerin annesi acele etme beni dinle. Yüce Allah Tekbir suresinde doğrusu onu apaçık ufukta görmüştür buyurmuyor mu? Aynı şekilde Necm suresinde doğrusu onu bir inişinde daha görmüştü buyurmuyor mu? Dedim de Ayşe validemiz bu ümmetten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu soran ilk kişi benim. Nebimiz aleyhisselatü vesselam o gördüğü, ayette gördüğü bildirilen kişinin Cebrail olduğunu söyledi. Yani apaçık ufukta gördüğü kişi Cebrail'dir. Doğrusu onu bir inişinde daha görmüştü. Yani Cebrail'in kendisine iniş esnasında görmüştü. Bu iki görmem dışında da Cebrail'i asli şekliyle yani nurdan yaratılmış haliyle bir daha görmedim. Onu vücudunun büyüklüğü yerle göğü dolduracak kaplanmış şekilde semadan inerken gördüm. Başka da görmedim. Ayetlerde gelen görme olayı da benim Cebrail'i bu asli suret üzere gördüğüm haldir diyerek Aleyhisselatü Vesselam iki ayetin tefsirini yapmıştır. Ayşe Validemiz sözüne devam ederek Yüce Allah'ın La tudrikul ebsaru ve huve yudrikul ebsara ve huve latiful habir yani hiçbir göz onu idrak edemez, göremez. O gözleri idrak eden görendir. O latiftir ve haberdardır. Ayetlerini sen duymadın mı? Yani Nebimizin Allah Azze ve Celle'yi gördüğüne red sadedinde bu ayeti getirdi Ayşe Validemiz. Gözler Allah'ı göremez ama Allah her gözü görmektedir. Her gözün durumundan haberdardır. Ayetini buyruğunu işitmedin mi? Öyleyse peygamber dahil olmak üzere hiç kimse dünya gözüyle Allah Azze ve Celle'yi görmemiştir. Yine Yüce Allah'ın Allah bir insanın ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından veya bir elçi gönderip ona dilediğini vahyeder. O halidir ve hakimdir. Buyruğunu işitmedin mi? Bu buyrukta da Allah Azze ve Celle bir insanla peygamberle özellikle ya vahyederek rüyasında veya direkt vahyederek veya perde gerisinden konuşarak ki Aleyhisselatü Vesselam'la bu şekilde konuşmuştur veya vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla konuşur. Başka şekilde konuşmaz. Yüz yüze konuşmaları, yüz yüze görüşmeleri mümkün değildir. Bu buyruğu işitmedin mi? Bunda da zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ı görmediğine bir işaret vardır diyerek ayetlerle kendi iddiasını desteklemiştir Ayşe Validemiz ki bunlar doğru ifadelerdir. Bunu iddia eden kişi Allah'a büyük bir iftira atmış olur demişti. İkinci söz ise Allah'a iftira atılabilecek ikinci söz ise kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kitabından bir şey gizlediğini söylerse Allah'a büyük bir iftira atmış olur. Çünkü Allah ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun buyurmaktadır Maide suresindeki Allah-u Teala onu vefat ettirip katına aldığına göre o risalet görevini yerine getirmiştir. Dinini tamamlayarak. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hiçbir hususu gizlememiştir. Bunu söylemek sebebi ise Ayşe Validemiz bir yolculuk esnasında uyuyup kalmıştı. Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden birisi o bölgeden ayrıldıktan sonra Ayşe Validemiz aramak üzere geri göndermişti ona. O kişi de Ayşe Validemiz'in uyuduğunu fark edip de onu binitinin arkasına alıp kervana yetiştirdiği zaman bir kısım münafık da kalbinde hastalık bulunanlar Ayşe Validemiz'e iftira atmıştı. O kişiyle zina etti diye haşa benim zina etmiş olmam Allah Azze ve Celle'nin kitabında yok. Bilakis Allah-u Teala beni ayetleriyle temize çıkarmakta. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eşinin zina yaptığına dair bir şey olmadığı için şey gizlememiştir. Ben Allah'ın beni temizlediği gibi tertemizim diyerek bu sözü söylemiştir. Bu sözü söyleme sebebi ise kendisinin Allah tarafından temizlendiğini, Peygamber'in de herhangi bir şey gizlemediğini ifade etmesi sebebindedir. Bunu iddia eden bir kişi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayeti veya bir hükmü gizlediğini iddia eden kişi de Allah'a büyük bir iftirada bulunmaktadır. Çünkü Allah Azze ve Celle kulunu dinini tamamladığı ve risaleti yerine getirdiği şekilde övmüştür. Üçüncü husus ise kim yarın ne olacağını bildirebileceğini, haber verebileceğini söylerse o da Allah'a en büyük iftira yapmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle Nemil Suresi 65. ayette قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهِ buyurmaktadır ki de ki göklerde ve yerde gaybı sadece Allah bilir başkası bilmez. Ayeti de kişinin görmediği veya duymadığı şeyler gayb olması hasebiyle ve bu gaybı da Allah Azze ve Celle dilediği Resullerinden dilediği kadarını bildirmekle açığa çıkartmakla gerisini kendi katında saklamakla birlikte hiç kimse gaybi bir şeyi ben haberdar ederim diyerek yalan söyleyemez, söylememiz gerekir. Bu Allah Azze ve Celle'ye yapılacak bir iftiradır. Çünkü Allah gaybı sadece Resullerinin bir kısmına gaybın bir kısmını bildirerek açmıştır. Geri kalan gaybın çoğunluğunu kendi katına saklamıştır. Burada imanla ilgili hususlarda Allah Azze ve Celle'nin gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerekse başkaları tarafından dünya gözüyle görülmediğini ve görülmeyeceğini ifade etmektedir. Ancak ahiretteki görmeye gelince o biraz sonra gelecek. Yine Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimiz Azze ve Celle'yi görmediğini ifade eden buyruğu ise şöyle. Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Rabbini gördün mü diye sordum. Çünkü Miraç'ta onun katına çıkmıştı. O da o bir nurdur onu nasıl görebilirim ki dedi. Rabbimi görmedim. O bir nurdur onu nasıl görürüm dedi. Gene bunu izah eden sebepte bir başka hadis. Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelmekte 87 numaralı hadisimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda ayağa kalkıp şu beş şeyi söyledi. Birincisi şüphesiz ki Yüce Allah uyumaz. Zaten ona uyumak da yakışmaz. İkincisi teraziyi indirir ve kaldırır. Yani bazılarına verir bazılarından alır. Sonra verdiklerinden alır. Aldıklarına vermeye başlar. Bazılarını yüceltir bazılarını alçaltır. Sonra diğerini yapar. Teraziyi indirir ve kaldırır. Gündüzün amelinden önce ona gece yapılan ameller arz edilir, sunulur. Gecenin amelinden önce de gündüz yapılan işler Allah Azze ve Celle'ye sunulur. Onun perdesi, Allah'ın bir perdesi vardır. Ve o perde nurdur. Eğer perdeyi açıp da kullarına bakacak olursa, mahlukuna bakacak olursa, onun yüzünün nur ve parıltıları kendisinin gözünün gördüğü tüm mahlukatı yakar. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle mahlukatına bakarken dünya hayatı, bizim dünya hayatımız esnasında mahlukunu perdesinin gerisinden seyreder. Perdesini kaldırsaydı yüzünün nurundan dolayı tüm mahlukatı yakardı. Çünkü onun gözü tüm mahlukatına ulaşmaktadır. Tüm mahlukatını görmektedir. Her nerede olursa olsun. Bundan dolayı o Azze ve Celle gerek normal halinde gerekse peygamberleri kendi huzuruna çıktığı zaman elçileri hep onlara perde gerisinden bakmakta ve işleri perde gerisinden idare etmektedir. Perdesi ise nurdur. O nuru perdesini açacak olursa mahlukatı yanar. Bundan anlıyoruz ki hiçbir mahluk dünya hayatı içerisinde Allah Azze ve Celle'yi görmemiştir, görmeyecektir. Ahiretteki görmeye gelince Suheyb radıyallahu anh'tan gelen hadiste Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Cennetler cennete girdiğinde Yüce Allah size herhangi bir şeyi arttırmamı ister misiniz diyerek cennet ehline seslenir. Onlar da sen bizim yüzlerimizi ağartmadın mı? Bizi cennete koyarak cehennemden kurtarmadın mı? Diyerek bir şey istemezler. Bunun üzerine Yüce Allah perdeyi kaldırır da cennet ehli Rablerine bakmaya başlarlar da bu bakma onlara verilen en büyük lütuf olur. Ondan daha değerli bir nimet olmaz. Buradan anlaşılıyor ki cennet ehli Rabbimiz Azze ve Celle'den beni ve sizleri onlardan yapmasını istiyorum. Cennet ehli Rabbi Azze ve Celle'ye nur perdesi kaldırılmış olarak onun hali üzere bakacak. Allah Azze ve Celle'nin bizim bilemediğimiz bir yüzü var. Yoksa birilerinin zannettiği gibi Allah Azze ve Celle görülmez, hissedilmez, duyulmaz bir şey değil. Onun yüzü var ancak nasıl bir yüz bilmiyoruz. Onun eli var, nasıl bir eli var bilmiyoruz. Onun ayağı var, nasıl bir ayağı var bilmiyoruz. O kızar ama nasıl kızar kulları gibi değil. Nasıl kızar bilmiyoruz. O güler ama kulları gibi değil. Nasıl güler bilmiyoruz. Bunların hepsi Kur'an'la ve sünnette sabit Rabbimiz Azze ve Celle'den ayrılmayan sıfatlarıdır. Nitekim bu hadiste de açık ve seçik beyan edildiğine göre cennet ehli ölümden sonra Rabbi Azze ve Celle'ye aracısız bakacaktır. Ve bu onlara verilen en büyük nimet olacak. Son olarak şefaat ile ilgili bir hadis var. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah cennetlikleri rahmetiyle cennete koyar. Cehennemlikleri de cehenneme koyar ve görevli meleklere der ki bakın bakalım kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kimi bulursanız onu cehennemden çıkartın. İşte bu şefaattir. Bunun üzerine böyleleri cehennemden kömür gibi kavrulmuş olarak çıkartılırlar. Sonra da hayat nehrine atılırlar. Orada sel suyunun kenarında açan çiçek tohumları var ya, onların birdenbire çıkıp yeşerdiği gibi, bitiverdiği gibi yanıp kömür olan o cehennem ehli de hayat nehrine atılmalarından dolayı birden bitivereceklerdir. Siz onun sapsarı nasıl kılmış olduğunu görmez misiniz? Reyhan çiçeği derler buna. Reyhanlar sel sularının çekilmesinden, süzülmesinden sonra birden çıkarlar. Sarıdır onların renkleri. Onların nasıl bir çıkması varsa o kömür gibi yanan insanlar da cehennemin yakmasından dolayı Allah Azze ve Celle'nin o hayat nehrinden dolayı verdiği bir özellikle diriltileceklerdir. Bir bitkinin tohumdan çıkması gibi çıkacaklardır. Cehennemdeki dirilmeleri Allah Azze ve Celle'nin dilemesi takdiriyle hayat nehrinde hayat bulmalarıyla olacaktır. Ama şeklinde nasıl olduğunu biz bilmiyoruz, görmedik. Temenni ediyoruz ki böyle bir şeyde yaşamayalım, şayet olmayalım. Allah muhafız olsun. Hadisler biraz uzun, vaktimiz de dardı, biraz hızlı geçtik. İnşallah anlaşılmıştır. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhir davana enel hamdülillâhi rabbil âlemîn.